وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ ایمان والوں پر جو کچھ اترا ہے اس پر تم لوگ دن چڑھے ایمان لے آؤ اور شام کے وقت انکار کر دو، شاید کہ وہ لوگ اپنے دین سے پھر جائیں. یہاں اہل کتاب کی ایک نئی سازش کا ذکر ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ کچھ سیدھے سادھے مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی صداقت کے بارے میں شبہ پیدا کر سکیں. انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ ان کے کچھ افراد صبح کے وقت ایمان لانے کا اعلان کریں اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھیں اور جب شام ہو تو اپنے دین کی طرف لوٹ جائیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ کمزور مسلمان یہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ اہل علم اور اہل کتاب ہیں، ان کی نیت حق پانے کی تھی، اور اب جبکہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلام سچا دین نہیں ہے. اللہ نے بذریعہ وحی ان کی سازش کا پردہ فاش کیا، ان کی سازش ناکام رہی اور مسلمانوں پر اس کا کوئی برا اثر نہ پڑا.